Торік питався ти в мене, та хай чув я це не раз. Коли чекаєм або ждем, чи ми втрачаєм час. Сьогодні я надумав щось тобі відповісти, але що правда, а що ні, то знаєш тільки ти, то знаєш тільки ти. Дивись навколо, все росте, що вмить дерев краса, але коли йти дощу, рішають небеса. Чекає ліс, чекає діл, коли цвітуть поля, що дощ іде. Чекає ластівка маля, дижай воронок жде. Сидить у лісі ведмежа, чекає униць. Дай Боже нам з тобою, друг, терпіння хоч колись. Соло! Кожному дано, але не можна водночас вмістити все в одну. Спочатку поле визріва і шелестить, чекай, і лиш по тому зможеш ти зібрати свій врожай, і лиш по тому зможеш ти зібрати свій врожай. Питає у небес земля, як сіяти гаразд, питають мати і отець, як сповивати час. Чекай, вірник і скрипаль, коли співать пісень, і може бути радісним чекання кожен день. То ми щасливі, ми такі веселі, ми тому і за терпіння, за любов, яке лупіньму. Я й сам ніколи б не чекав, та ж бачу навпаки. Коли чекаю, то хочеш.